Binecuvântare Domnului peste voi toți, să se dașă, să îi vin oameni întotdeauna, atunci fără lași în veci vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădejde noastră, slavă ție! Cela ce a înviat din morți, Iisus, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, macesanele Sfinților, Sfinților și tuturor lăudaților apostoli, cu alea Sfântul Apostol Iacob și acela din preună cu dânsa, până la pomenirea săvârșimale celui întru Sfinț, Sfântului nostru, Ioan Gură de Aur, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinților Drepților Dumnezeu, Părinții Achim și Ana și pe noi, de tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului, doar acum și până și în vecii vecilor. Iubiților credincioși, după cum majoritatea probabil că știți, miercuri vom serba pe Sfântul Marele Mucenic Dimitrie, iar joi Sfântul Dimitrie Basarabov, a cărei Sfinte Maște se află în țara noastră la Patriarhie. Deci va urma slujba de priveghere frumoasă în cinsta acestor sfinți, de lauda lui Dumnezeu, de iertarea păcatelor tuturora dintre noi în fața lui Dumnezeu și a oamenilor. Iubiților credincioși, de asemenea, ca să nu pierdem cuvântul, fiindcă foarte mulți dintre dumneavoastră ați venit de pe stilul nou sau din alte confesiuni, și văd că frecventați biserica, ca să nu există o enigmă despre stilul vechi, o să încercăm duminica viitoare și eventual și cealaltă să explicităm cât mai concis stilul vechi ce este. Ortodoxia adevărată ce este, de unde vine, când a apărut de fapt stilul nou și implicit stilul vechi. Deci ca să nu existe nedumeriri, ca nu cumva alții să-și bată joc de Sfânta Credința lui Dumnezeu, care vine adusă de la Mântuitorul prin sânge, prin lacrimă, prin durere, prin torturi grele până în zilele noastre. Fiindcă iată, colții fiare se arată din ce în ce mai mult și nu numai în România, ci și în toată lumea asupra dreptei credințe, parcă ca niște câini asmuțindu-se asupra credinței lui Hristos, încep să latre cât mai mult. Evident că și noi trebuie să ne arătăm de fapt cine suntem, de unde venim și unde vrem să mergem cu această corabie care este locașul lui Iisus Hristos, din care ne curge nouă mântuirea. Iubiților credincioși, la veacul acesta nimica nu mai este de mirare. Acum când domnește minciuna și s-a așezat prin cele mai de cinste locuri ale lumii, acum când oamenii sunt mai mult închinați ca oricând patimilor a pântecelui și a celor de sub pântece, nu ne mai mirăm că răsar peste noapte fel de fel de confesiuni ducând în pântecele iadului pe semenii noștri. Am spus că nu numai în România să ne pustesc fiarele asupra dreptei credințe, ci și în toată lumea. Iată că proaspăt venit din Franța, într-o vizită de 8 zile la Părintele Antonie, pe care poate unii dintre dumneavoastră îl cunoașteți, ne-am cramponat și de fapt simția sa se cramponează cu aceleași probleme destul de grele, destul de dureroase. Acest om rupt din catolici, fost episcop catolic, găsind adevărul în ortodoxie și implicit minciuna în catolicism, a lepădat acea porfiră și bison care domnește în Biserica Catolică și a trecut în viața monahală în ortodoxie și apoi urmând titlu, rangul, profesia de preot. De ce mențin aceste cuvinte și le susțin cu mare ardoare? Fiindcă pe undeva, el acolo în Franța, noi aici în România, ne asemănăm în lupta care o ducem. Este un bot de navă care spintecă fără milă în pântecele mincinos și plin de putregaia catolicismului. Nu face altceva decât să-și ducă misiunea cu mare demnitate și cu mare risc, să-și conducă mica comunitate de credincioși care îl ascultă, iubesc adevărata credință și știu ce vor. Am spus că este un risc în permanență, fiindcă a arătat în slujba de duminică, cel puțin pentru noi, musafirii lui, în fața credincioșilor adevărata, fața Franței, a bisericii din Franța, care este deja închingată de francmasonerie, care este închingată de iudaism și de celelalte confesiuni păgâne. Deci m-am oprit în scurte cuvinte aici, în Franța, ca să venim în România și să poziționăm, de fapt, această luptă crâncenă care se pare că pe zi ce trece va deveni cu mare înverșunare, uneori s-ar putea pe viață și pe moarte. Cred că este o renaștere a ortodoxiei în Franța, dar s-ar putea și o renaștere a vieții mucenicești de la Hristos și până la anul 325. Omul întotdeauna, având chip și asemănarea lui Dumnezeu, învistărit de către Făcătorul Cerului și a Pământului în el, a mers până la o limită, dus în minciună, acoperindu-i fața cu acei ochelari opaci, nevăzând, fiind frustrat de la un adevăr. Iubiților credincioși, aceste cuvinte nu aș vrea ca să aibă o tentă mârșavă, o tentă mincinoasă, ci aș dori ca bunul Dumnezeu să sfințească aceste cuvinte și să le aducă în inimile dumneavoastră și să descopere adevărații ochi sufletești cu care trebuie să vedem adevărul întotdeauna. Întotdeauna cei care s-au luptat contra lui Hristos, primul fiind diavolul, apoi după el iudeii și după iudei ceilalți cooptați în aceeași misiune malefică, au avut scopul mârșav de a lovi în primul rând Biserica lui Dumnezeu. Direct sau cu perversitate, cu mare perdea, ținta i-a fost să lovească în inima sa, adică în biserică, în cler. La veacul acesta, când domnește minciuna ca o împărăteasă peste toată lumea, când banul este ca un rege în inimile și în casele tuturora, nu ne mai mirăm de nimica. Cum a spus Mântuitorul, nu te teme, turmă mică, că eu cu tine sunt. Indiferent cât de mici am fi și cât de puțin, în ce postură socială am fi, este o nobleță a expune adevărul, indiferent de pericolul prin care vei trece, omule. Atunci când adevărul curge de la Dumnezeu, și bineînțeles că numai de la Dumnezeu curge, că El este absolutul în tot ce este frumos și implicit în adevăr, cel de la care curge, adică de la Dumnezeu, va fi mereu lângă tine, mereu va vegea ochii lui, niciodată nu se vor închide și te va ajuta, chiar pe eșafod de vei fi. Deci, iubiților credincioși, pentru timpurile acestea, aș putea, ca să parafrazez stihul acela al Mântuitorului dinaintea patimii sale, când spunea, mulți vă veți minti întru mine în ceasul acela. Marea politică mârșavă, diabolică, care a fost dintotdeauna, este de a discredita omul care spune cuvântul adevărului. După cum bine știți, că au început televiziunile să se năpustească asupra noastră, dar cu alte scopuri. Cu scopuri de a discredita. Aș vrea ca dumneavoastră să fiți înțelepți, oameni încărunțiți în experiența vieții, să vă aduceți în conștiințele dumneavoastră ceea ce vedeți, cum se săvârșește lucrul lui Dumnezeu și să nu rămâneți impresionați de ceea ce spun niște oameni. În primul rând, uitați-vă cine vorbesc. Știți dumneavoastră că un câine când latră la cel care trece pe lângă drum, îl înjură. Trebuie să lăsăm să latre fiecare după cum vor, iar noi să avem conștiința cât mai curată în fața lui Dumnezeu. Spun aceste lucruri fiindcă persoanele slujitoare lui Dumnezeu, mai ales din Franța și probabil că și din restul lumii, sunt atât de discreditate de mass media. Pe Părintele Antonie, care duce o luptă în rândurile creștinilor și printre catolici, l-au blamat în tot felul. L-au făcut și vrăjitor, l-au făcut nebun, l-au făcut fanatic, ca și pe Părintele Radu Apostolescu, care este slujitorul Bisericii Românești de la Paris, tot în dreapta credință. Deci, dragi credincioși, referitor la ceea ce trâmbițează mass media despre noi, dumneavoastră trebuie să alegeți adevărul, având înțelepciunea creștinească și căutând adevărul, uitați-vă bine în fața omului, cântăriți bine cuvântul și rog-vă să vă dați verdictul cuvenit în ceea ce alegeți în viață. Dragi credincioși, tot interesul masonilor, care este această organizație cea mai înverșunată asupra creștinismului, este acela mărșav diabolic de a discredita în primul rând omul și apoi de a discredita tot ce este în jurul slujitorului lui Dumnezeu. Ei au avut o putere atât de mare încât, deținând puterea banului, s-au infiltrat în cele mai sfinte locuri până în altar și au stricat, cum spune și prorocul David, ca porcul a scurmat și a stricat tot ce a fost sfânt. Ca drept dovadă vedem mutilarea bisericii din toate părțile posibile. Au cântărit foarte bine unde să țintească lovitura și dacă se putea lovitura de grație. Dacă nu, în Rusia nu a reușit să schimbe calendarul și în felul acesta să introducă mari perturbații în bunul mers al bisericii, au intrat ca niște perverși prin ușa din spate și au stricat viața clericală, ultimul hal posibil. Dacă în România au reușit ca să schimbe calendarul și în felul acesta au introdus mari dezbinări în biserica românească, în această biserică atât de sfântă, care a zidit poporul acesta, care a fost o spaimă pentru toată lumea, nu s-au mulțumit aici să se oprească, ci s-au dus mai departe, stricând tot ce este sfânt în biserica lui Dumnezeu. Spun aceste cuvinte, care poate sunt destul de apăsătoare pentru cei în cauză, dar sunt adevărate și poate majoritatea dintre dumneavoastră v-ați convins că ele vor să-și atingă nobilul scop de a se aduna noul Israel în jurul corăbiei lui Hristos, din care, au părăsind-o, erau primește de a muri. Deci, dragi credincioși, bine să fim înțelepțiți în cugetele noastre și în ceea ce gândim, că la veacul acesta atâta de mârșav în care domnește minciuna ca o împărăteasă peste tot pământul, având o putere prin moneda care circulă în toată lumea, nu ne mai mirăm de discreditarea cuvântului, nu ne mai mirăm de atâtea nebunii care apare în lumea de astăzi și care, din nenorocire, nouă ni s-au dat să trăim clipele acestea cu lacrimă, cu durere și cu suspin. Ați văzut în pilda de astăzi cum Mântuitorul ne învață, de fapt, care este calea mântuirii și, de fapt, de ce trebuie să ne păzim noi în viața noastră atâta de efemeră, în acest drum atâta de scurt spre limanul mântuirii. Cât de frumos ne poziționează viața Dumnezeu, care este Tatăl nostru, Cel din ceruri, ne poziționează în cele două extreme, a bogăției și a sărăciei. L-ați văzut pe acest bogat care îl descrie evanghelistul de astăzi prin divinele sale cuvinte, că trăia în porfiră și vison și în toată ziua se vedea luminat. Vă dați bine seama ce înseamnă și acea porfiră și vison, adică exprimând bogăția de care era înconjurat și totodată puterea plăcerilor lui de toate nuanțele. Că se veselea în fiecare zi luminată, adică peste acest om, peste casa acestui om, niciodată nu era nor, niciodată casa nu era spartă, niciodată sărăcie el n-o cunoscuse. Și iată că în polul opus la porțile lui era un anume Lazar, un sărac, și nenorocirea lui era nu numai că era sărac, era și plin de bude. Acesta era înconjurat de prieteni, bogatul vorbesc, în căldură, în toate cele ale pântecelui, iar acesta, diametral opus, părăsit de prieteni, părăsit de haine, părăsit de sănătate, părăsit de orice. Singurii prieteni pe care îi menționează evanghelistul erau câinii care veneau și aceștia cu un scop, să se sature din puroiul bubelor lui. Că ei de asta veneau la Lazar și-l făcuseră un prieten, să-i stoarcă bubele, să-i lingă acele bube și să-i stoarcă puroiul care probabil îl plăceau. Este un tablou destul de groaznic, un tablou incitant chiar pe care îl descrie Evanghelia de astăzi. Și vedeți dumneavoastră că dacă acele eram acele condiții, iată că soarele răsărea și peste unul și peste altul, cu aceeași căldură și cu aceeași lumină. Vine moartea care ștârie mantia ei neagră și peste bogat, dar și peste sărat. Deci ea cuprinde pe toți oamenii ce se nasc pe pământ, uniformizându-i, aducându-i la un numitor comun, o groapă rece, neprimitoare și groaznic de întunecoasă. Și spune Evanghelia că moare săracul primul și imediat îl poziționează evanghelistul în sânul lui Avram. Vine vremea și moare și bogatul și l-arată evanghelistul cu degetul parcă așezat în focul veșnic în pântecele iadului. Vedeți dumneavoastră că de multe ori în viață, parcă atunci când te copleșesc necazul, ai Ai impresia că Dumnezeu te-a părăsit și că nu mai există o judecată divină. Este imposibil dacă nu aveam revelația dumnezeirii peste noi creștinii. Trebuia din conștiința noastră să inventăm că va veni vremea când va exista o judecată divină. Este imposibil ca acel care stătea în porfiră și vison, care junghia acela care era în plin de nedreptate, să-l uniformizeze moartea cu celălalt care a stat numai în suspin, care a stat numai în necaz și în durere. Deci, iubiților credincioși, această judecată era scrisă cu litere de carne în inimile oamenilor. Și a tuturor oamenilor, chiar dacă n-au avut revelația justiției divine. Și iată că Hristos ne arată că vine judecata lui Dumnezeu. Și cum? Deci acest bogat, căruia nici nu-i menționează numele, îl aruncă în focul veșnic și îl arată acolo cu degetul evanghelistul cum se chinuia. Și spre o chinuire mai mare îl vede pe Avram, pe Lazar în sânul lui Avram, adică în locașul de care le merita. Vedem cum de acolo strigă Avrame, trimite-l pe Lazar să moaie degetul în apă și să ude buzele, că este mare arșiță aici. La care Avram, care era părintele acestuia, cum este și al evreilor și al noului Izrael, adică care suntem noi, îi spune, nu se poate să vină de aici la tine, precum nici de acolo din coace, adică în sânul lui Avram. Deci el se mulțumea în arșița focul acel bogat care și-a consumat bogăția lui și plăcerile în această viață efemeră. Se mulțumea doar cu un deget de apă să-i ude buzele de arșița focului. Ce răsturnare de situație cumplită, divină și irreversibilă! Vedeți acela care se desfăta în toate zilele luminat, iată că i s-a luat și portirea și visorul. Iată că i s-a luat și acele plăceri ale tuturor zilelor luminate. Și iată că dacă a trecut prin justiția divină, iată-l unde l-a aruncat, având certitudinea că Dumnezeu niciodată nu judecă greșit, judecata lui fiind absolută. Îl vedem deci pe Lazar care a luat tot ce este rău aici pe pământ, bucurându-se în sânul lui Avram. Atâta de pervers acest bogat văsându-se, la atâta necăjeală, la atâta înghesuială acolo în focul veșnic, îl roagă pe Avram să-l trimite pe Lazar pe pământ, la casa tatălui său, că mai are încă 5 frați, și să-i spună ce vede aici. La care Avram îi răspunde respingător, nu este cu putință acest lucru să se întoarcă de aici, că dacă au prorocii și pe Moise este suficient. La care parcă într-o ultimă sforțare de a cere ceva, bogat îi spune, dacă s-ar duce, ar crede. Și la Avram îi spune, și din morți se va învia cineva, tot nu va crede. Iubiților credincioși, poate axându-se pe pilda de astăzi și pe altele, cei care vor să distrugă tot ce este frumos în om, au vrut să facă din omul veacul acestuia un bogat. Un bogat în ce sens? Un bogat să nu înțelegem pe toți să-i îmbogățească în porfiră și vison, ci să-l aducă în conștiința, în judecata perversă, mutilată, stricată de împărăția lui Dumnezeu, cum o avea bogatul. Adică au stricat acea frică de Dumnezeu, au mutilat de existența unei judecăți divine în conștiința tuturor oamenilor. pentru ce aceasta au născocit o groază de confesiuni care se axează doar pe o vorbărie multă, pe un logos interminabil asupra dumnezeirii, venind cu citate fixe din Scriptură, zăpăcindu-l pe om, dar nu sunt decât un pom fără roade. Ce putem noi să desprindem din pilda de astăzi? Iată că osteneala este binevenită în a se mântui omul și nu doar a vorbit frumos despre Dumnezeu, iar trupul să-i stea ca bogatul din porfiră și vițor. Așa cum cu trupul te desfătezi de cele carnale și prin aceste desfătări intre păcatul, dacă ele nu sunt binecuvântate de Dumnezeu, evident că tot cu trupul trebuie ca să ispășești păcatele. Oare celelalte confesiuni care au fost semănate printr-un logos cât mai sofisticat te duce de cap, te zăpăcește, crezând că prin a vorbi despre Dumnezeu și a nimic nu face, trupește, te vei mântui și te vei împăca cu Dumnezeu? Se va ridica în ceasul acela când se va tăia firul morții, Avram care a stat la ușa bogatului și a îndurat tot ce a fost de rău pe lume. Iubiților credincioși, așa nu este bine pentru toată lumea, că este suspin și necaz și pălămidă în pașii omului cotidian nouă, contemporan nouă. Deci măcar să știm pentru ce trăim, să știm ce credem și să ne păzim pe cât posibil de tot ce este putregăios sufletește. Iubiților credincioși, îl găsim pe David care împărat fiind, iată, atât de prins fiind în mrejile vieții, ducând războaie continuu, rugându-l pe Dumnezeu să-l înțelepțească, să conducă poporul iudeu cât mai bine, cum dormea, spălându-și patul său cu lacrimă, în așternutul lui, plângea tot ce greșea și să se împace cu Dumnezeu. Îl găsim pe Ezechia care, sătul de toate cele ale lumii, iată-l când a venit vestea peste el că i s-a sfârșit cursul vieții, pe patul de moarte, se întoarce către perete și se roagă în conștiința lui către Dumnezeu să lungească firele. Dumnezeu din marea lui milostivire îl ascultă, îl vede că i s-a luat sceptrul puterii, i s-a luat acea vivacitate din trupul lui și îi ascultă rugăciunea îndelungându-i viața. Îl vedem pe Daniel care în groapa cu lei aruncat și în primejdea morții ridică mâinile către Dumnezeu și s-aruncă cu tot sufletul în brațele dumnezeirii. Și iată că Dumnezeu de acolo poruncește leilor să stea cu minți făcându-se prieteni cu el. Îl vedem pe Iona care împlinește a morții fiind în pântecele chitului acelui monstru marin, cum ridică imediat mâinile spre Dumnezeu și rugându-l cu sudoarea frunții sale, își înlungește zilele vieții și nu moare, chiar fiind înghițit de acel monstru. Deci și noi în zilele noastre să fim bine dogmatisiți, să credem cu adevărat că osteneala este binevenită la Dumnezeu, că este și o lege a firii. Deci dacă cu trupul te întulcești de cele ale păcatului, evident, tot cu trupul trebuie să le ștergi. Dacă trupul s-a bucurat atunci când ai umblat în cărările fără de legilor, aducându-ți conștiința ca o regină și făcându-ți o judecată anticipată judecății divine în universul tău, în eu-ul tău, în conștiința ta, evident, trupul trebuie ostenit, fiindcă au răsărit confesiuni care spuneau că nu există mântuire decât cu predestinația, adică Dumnezeu mântuiește pe cine vrea, iar omul, dacă vrea să se mântuiască, dacă Dumnezeu nu vrea, orice efort ar face, nu s-ar mântui. O idee total greșită. Găsim pe tâlharul, pe cruce, atât de întinat și de păcătos, care în ultimul moment al vieții lui bate la ușa mântuirii și înmoaie inima lui Dumnezeu și se împacă cu Dumnezeu în ultima clipă. Deci cred că pilda de astăzi, dintre bogat și Lazar, trebuie să ne impulsioneze puțin spre drumul mântuirii. Să credem cu adevărat că tot ce facem cu osteneală pentru Dumnezeu, Dumnezeu ne va primi și ne va sfânti acea osteneală și ne va ierta în ceasul judecății. Ne amintim din viețile Sfinților de onoarecarele care foarte aprins fiind spre credința lui Dumnezeu, a ajuns atât de sărac încât că nu avea nici casă, nici masă, doar câteva cârpe cu care și acoperea goniciunea lui. Venind iarna peste el, odată într-o iarnă grea, a bătut din poartă în poartă și se tot închidea ușile. În cele din urmă s-a dus într-un granj părăsit și acolo erau niște câini aciuiați de frig. Și când s-a dus, parcă și aceștia erau împotriva lui și au plecat de acolo. Deci iată că Dumnezeu l-a lăsat în fața diavolului să-și toarcă toată credința care era în el. Că pentru Dumnezeu făcea acestea și Dumnezeu a binevoit că i-a trimis îngeri și l-a încălzit. Dar a fost pe rușinea tuturora celor ce i-a închis ușa în nas, neprimindu-l pentru o picătură de căldură. Deci, iubiților credincioși, să avem grijă întotdeauna că sufletul nostru poate să fie ca un Lazar care bate la ușa bogată, carnală și strigă de acolo să-i se dea. Și ce cere? Care este hrana și îmbrăcămintea lui? Este fapta bună, este osteneala, este înfrânarea. Deci dacă Evanghelia ne-a lăsat ca acest Lazar, ostenindu-se și doar având singurii prieteni niște câini, iată că a cucerit împărăția lui Dumnezeu și bogatul s-a pierdut, trebuie și noi nu să fim ca Lazar să ne așezăm la ușa bogatului, dar măcar să tragem niște învățături bune, creștinești, de a fi cât mai ostenitori pentru a ne mântui. Deci, dragi credincioși, acest Lazar care are atâta noblețe încât că evanghelistul i-a numit și numele, să rugăm că dacă este acolo, în sânul de lui Avram, să fie mereu cu noi, să fie mereu lângă noi și să ne arate drumul mântuirii atunci când ni se împleticesc picioarele și nu mai știm încotro să alegem. Deci, dragi credincioși, Biserica Ortodoxă nu a făcut altceva și pentru aceasta a rămas noblețea tuturor credințelor lumii. Nu pot spune noi că suntem ortodoxi, au spus-o până și corifeii celorlalte confesiuni. Ea a fost noblețea tuturor credințelor datorită faptului că l-a îmbinat pe Dumnezeu într-o perfecțiune cu partea carnală din noi și cu partea spirituală. Pe toate le-a legat într-o armonie atât de perfectă încât că se aseamănă de armonia dintre trup și suflet, conviețuind în trupul nostru și una și alta neîmpiedicându-se. Deci, dragi credincioși, Păziți-vă dreapta credință, fiindcă de la o zi la alta colții fiarelor se arată din ce în ce mai veninoși. Vedeți cu toții dintre dumneavoastră că se trage în continuu spre ecumenism. Singur de vom rămâne să spunem adevărul, nu de vom înspăimânta. Pot să fie cu capetele băgate în var de atâta experiența vieții și de atâția ani peste ei. Pot să fie docți în toate cele scripturistice. Să nu ne pese, trebuie să mergem fiecare pe drumul care ne-l descrie biserica dreaptă, credincioasă, ca aceasta duce spre cer. Nu poți, omule, să te mântuiești doar printr-o vorbărie multă despre Dumnezeu fără a te osteni. Deci săgeata de moarte care se va da drepte credințe va fi ecumenismul, unirea tuturor credințelor sub patronajul evreului care nu crede efectiv în nimic dumnezeiesc. Te mângâie, dar în mâna care te mângâie are pumnalul și atunci când găsește de cuvință că ești o pradă în mâinile lui, te-a înjunghiat definitiv. Spunem acesta că sunt un adevăr și este un pericol care vine din ce în ce mai pronunțat ca norul cu furtună peste dreapta credință. Este tragic că aceasta vine prin cei mai groaznici spioni care sunt, de fapt, slujitorii bisericii oficiale. Nu mă rușinez și nu mă sfiesc a le spune acestea, fiindcă ei au început întâi să-și înfructe colții din carnea duhovnicească a dreptei credințe. Deci, dacă ne ajută Dumnezeu, vom elucida după cum ne va ține înțelepciunea și vom înțelege ce este dreapta credință, cum s-a făcut cotitura în 1924 și, de fapt, unde este țelul de a conduce această corabie pentru ei și pentru noi. Deci, dragi credincioși, până atunci, să stăm bine, să stăm cu înțelepciune, cum spune cuvântul Sfintei Liturghii, să ne ostenim, să ne aducem mereu filmul vieții în conștiințele noastre, cine suntem poziționați față de judecata divină și apoi să ne dăm verdictul noi înainte de a ne-l da Dumnezeu prin judecata de apoi. Deci, iubiților credincioși, să rugăm pe bunul Dumnezeu să ne înțelepțească, să mergem împreună ca într-un buchet și să rugăm și să lăudăm pe Dumnezeu în veci. Amin.